Nie ma wszystko, co chciałem, w tym automatyczną klimatyzację w standardzie. Zapłaciłem 56 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyota. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na finiszu jest Kongres Polska Wielki Projekt. Za godzinę startuje ostatni dzień poświęcony migracji i polskiej kulturze. Są zmiany na kolei. Zgodnie z nowym rozkładem jazdy wyjechały już pierwsze pociągi. Na koniec grillowanie w Krakowie. Jest pomysł, żeby było dozwolone w parkach, ale na przeszkodzie stoi zakaz palenia węglem i drewnem. Trzeci dzień Kongresu Polska Wielki Projekt startuje za godzinę. Poświęcony będzie m.in. kwestią migracji i przyszłości polskiej kultury. Wczoraj dominowała polityka. W debatach wzięli udział szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz i szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Rozmawiali m.in. o Unii Europejskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego. Duży nacisk położyli na politykę bezpieczeństwa w Unii i sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Minister Jacek Czaputowicz przyznawał, że nie wszystkim państwom Europy Zachodniej to się podoba. Podkreślał jednocześnie, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla Waszyngtonu właśnie przez fakt członkostwa w Unii. Konferencja warszawska na temat pokoju na Bliskim Wschodzie, będą te działania z Amerykanami kontynuowane. Ona jednak zrobiła wrażenie, że my, będąc w Unii Europejskiej, potrafiliśmy coś zaproponować sami. Z kolei szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreślał, że nie ma silniejszego impulsu do budowania jedności regionalnej niż kwestia bezpieczeństwa. Dziś w ostatnim dniu obrad zostanie wręczona nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego. Profesor Zdzisław Krasnodębski powiedział, że trafi ona w ręce historyka Andrzeja Nowaka. To nie jest tylko za twórczość, to rzeczywiście zostają tylko bardzo wybitni ludzie, ale też tacy, którzy afirmują polską kulturę. Paneliści będą też szukać odpowiedzi na pytanie, czy młoda polska emigracja to stracone pokolenie, czy też elity przyszłości. Sylwia Białek, Polskie Radio. A teraz przypominamy, od dzisiaj obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy pociągów. Rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec powiedział, że dzięki temu jest więcej połączeń kolejowych nad morze i w góry. Dodał, że pierwsze pociągi nowego rozkładu już wyruszyły. Te zmiany umożliwiają też planowe kursowanie pociągów i największe od lat inwestycje o wartości prawie 70 miliardów złotych z Krajowego Programu Kolejowego. Efektami tych prac obok powrotu pociągów na modernizowane tory są m.in. zupełnie nowe przystanki jak Rzeszów Zachodni i nowe perony m.in. na trasach Częstochowa-Zawiercie i na Śląsku Chybie-Sumina. Pomnik ku czci polskich lotników będzie dzisiaj odsłonięty w Plumto w Normandii. W uroczystościach udział wezmą m.in. ambasadorowie Polski we Francji i Wielkiej Brytanii oraz lokalni politycy. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Pomnik wzniesiony jest ku czci polskich lotników wspierających aliancką ofensywę w czerwcu 1944 roku z powietrza. Podobnie jak na lądzie robili to żołnierze dywizji pancernej generała Maczka w słynnej operacji na Maczuze pod Falaise. Polscy lotnicy wykonali, startując z tymczasowego lotniska Plymouth, niemal 8 tysięcy lotów bojowych. Eskortowali sojusznicze bombowce atakujące niemieckie magazyny zaopatrzeniowe, walcząc z samolotami Luftwaffe, a także tropiąc i niszcząc hitlerowskie uboty, okręty podwodne przeciwnika. W programie obchodów przewidziana jest msza święta w intencji lotników, odegranie hymnów polskiego, brytyjskiego i francuskiego, odczytanie apelu poległych i złożenie wieńców przez przedstawicieli wojska i władz cywilnych. Pomnik poświęcony na polskiej ziemi w Krakowie przetransportowano do Normandii, gdzie stanął blisko dawnego tymczasowego pasa startowego alianckich samolotów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec jeszcze Kraków i problemy z grillowaniem. Miejscy radni chcą stworzyć w parkach strefy podpaleniska. Działanie może być jednak sprzeczne z zakazem palenia węglem i drewnem, który we wrześniu wprowadza miasto. Za 3 miesiące legalne będzie jedynie grillowanie w przenośnych, lekkich grillach. Przyrządzanie specjałów na ruszcie legalne jest tylko w 2 krakowskich parkach. Teraz jest taki okres letni. Wszyscy na pewno, myślę, że chcieliby trochę pogrillować, a też nie ma takich miejsc. Dlatego miejski radny Rafał Komarewicz wyszedł z inicjatywą, aby grille stanęły w każdym miejskim parku i zaapelował też o przygotowanie jednolitych regulaminów. Grillowanie to ma być przyjemność, a nie zastanawianie się, czy nie przyjdzie ktoś i powie, tu nie można grillować. Władze miasta i zarząd zieleni miejskiej pomysłowi nie mówią nie. Problem jednak w tym, że od września w Krakowie

Pan Julek zadowolony? Tak. Tak? Mhm, podobało się? Nawet, choć teraz już, w sensie podobało się, ale teraz innych słucham rzeczy, ale tego też czasami. Wyrosłeś z Gwiezdnych Wojen? Ale ten czas pędzi. A teraz czego słuchasz? Różnych rzeczy. Mhm, intrygująco brzmi. Mam nadzieję, że mi podeślesz kilka i będę mogła sprawić ci radość. A panie słuchają muzyki? Tak, ja słucham. Mhm. A Marta? To dobrze. Muzyka to przepiękny świat. Bardzo serdecznie witam w naszym zagadkowym studiu panią Martę. Dzień dobry. Pana Juliusza. Dzień dobry. I naszą debiutantkę Zuzię. Cześć. Dzień dobry. Co tam dobrego u państwa słychać? Wszystko. Oj, wszystko dobrze. Martuśka się nie wyspała. Zuzia się wyspała? Tak. Z Zuzią spotkałyśmy się tydzień temu podczas organizowanego festynu z okazji Dnia Dziecka. No i znowu się widzimy. Bardzo się Zuziu cieszę z tego powodu. No i myślę, że możemy rozpocząć teraz naszą historię, a rozpoczniemy ją od... Zagadki? Od zagadki. Jak zagadkowa historia, to zagadka. Podpowiedź numer... 1. Mądrzy ludzie mówią tak. Chcesz mieć sprawny mózg? To... Ona jest bardzo potrzebna. Mhm. A co jest potrzebne do tego, żeby ten mózg był sprawny? Matematyka. Trzeba ćwiczyć różne umiejętności. No. Skąd wzięła się na Ziemi bohaterka naszej zagadki? Z kosmosu. Przybyła wraz z asteroidami ponad 4 miliardy lat temu. Było to bombardowanie wywołane zmianami orbit planet Układu Słonecznego. Nic mi tam nie mówi. Bohaterka naszej zagadki ma zatem pochodzenie kosmiczne. Nie może bez niej żyć. Julek, Marta, Zuzia, pani realizator, pan Marek, każdy, absolutnie każdy zagadkowy słuchacz i ja też. Bez czego nie możecie żyć? Bez powietrza. Powietrze? Bez ziemia? Jeszcze? Tlenu. Bez tlenu. Dobra, idziemy dalej. Wielbłądy bez niej radzą sobie dużo lepiej niż my ludzie, prawda? Woda. Prawda. Słuchajcie dalej. Aby wyprodukować 1 kg cukru, potrzeba użyć 80 litrów bohaterki naszej zagadki. Woda. Aby wyprodukować jeden samochód, potrzeba jej aż 35 tysięcy litrów. Woda. Na pewno? Ja może trochę jeszcze benzyna. Bohaterka naszej zagadki jest prawdziwym skarbem. Złoto, brylanty czy diamenty nic nie są warte, kiedy jej zabraknie. Marta stawiana? Wodę. Julek? Wodę albo benzynę. A Zuzia? Chyba wodę. No to posłuchajmy. Z archiwum zagadek. Roślinom i zwierzętom niezbędna jest do życia. Możesz się jej napić. Służy też do mycia. No to numer telefonu podamy teraz, bardzo proszę. 22 dawno, 7 trójek. Dawno cię, Julku, tutaj nie było. To teraz razem z Zuzią. Uwaga! Proszę bardzo. 22 i 7 trójek. My delfiny. Co ty o nas wiedzieć chcesz? Co naprawdę o nas wiesz? Każdy z nas imię ma, tak jak ty, całkiem tak. Gdy pod wodą słychać gwizd, to gadamy właśnie my. Radio Delfin nam gra, podwodny słucha go świat. My delfiny mamy głos. Gdy na morzu zgubisz się, delfin uratuje cię. Radar prowadzi go pośród podwodnych łąk. Zapamiętaj, to nie żart. Każdy delfin to twój brat. Radio Delfin nam gra. podwodny słucha go świat. My delfiny, my delfiny, my delfiny mamy głos. My delfiny, my delfiny, my delfiny mamy głos. My delfiny, my delfiny, my delfiny mamy głos. My delfiny, my delfiny, my delfiny mamy głos. My delfiny, Iza Kowalewska i płyta Zwierzaki. To jeszcze wam powiem, że żaden, absolutnie żaden z tych pięknych, mądrych, inteligentnych zwierzaków nie jest szczęśliwy gdzie? Na lądzie? Na lądzie, bez wody. To na pewno. W niewoli. W kosmosie. W niewoli. I bardzo was proszę o to, abyście to sobie zapamiętały, zwłaszcza, że wakacje idą i być może będziecie oglądały te zwierzęta, które ciągle się uśmiechają, czy są szczęśliwe, czy bardzo cierpią. One zawsze mają na swoich pyskach uśmiech. Tak już natura je obdarzyła. Ale w niewoli są bardzo, bardzo nieszczęśliwe. To na pewno. Roślinom i zwierzętom niezbędna jest do życia. Możesz się jej napić. Służy też do mycia. A my bardzo serdecznie witamy panią Weronikę, 6-letnią. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jaka energia, która dodzwoniła się do nas. Skąd? Z Warszawy. Jak się pani miewa dzisiaj? Dobrze. Wyspała się pani? Tak. A śniadanko było? Tak. A zagadka była łatwa czy trudna? Łatwa. Dobrze, zamieniamy się w słuch. To bardzo proszę powiedzieć teraz, jak brzmi nazwa bohaterki naszej zagadki? Woda. Fanfary poproszę. Tam, taram, tam, tam. Weroniko? Tak? Dobre te fanfary były, czy mają się trochę poprawić? Dobre. Dobrze, brawo. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Zapraszamy tu do nas, do zagadkowego studia, bo coś mi się wydaje, że ty lubisz rozmawiać. Tak. A na jakie tematy najbardziej? Pewnie na każdy. Jak się długo zastanawiasz, to nie możesz wybrać. Zgadza się? Tak. Mhm. Serdecznie ciebie i twoją rodzinę, i twoje miasto, i twój kraj. Co robimy? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia. A drodzy państwo w studiu, teraz zmierzymy się z takimi oto pytaniami. Co znaczą powiedzenia być w gorącej wodzie kąpanym? Moim zdaniem to znaczy być w gorącej wodzie kąpanym, że jest się spiętym i takim poważnym. Tak? Zuzia, ty wiesz, co znaczy być w gorącej wodzie kąpanym? Słyszałam to powiedzenie, ale nie wiem, co oznacza. Być niecierpliwym, impulsywnym, działać bez zastanowienia. Komu to się zdarza? Nikomu, oczywiście. Mojej koleżance. No pewnie, nie tobie, jasna sprawa. A mnie się nieraz zdarza. I dlatego trzeba dużo myśleć i się zastanawiać nad tym. Dobra, idziemy dalej? Co to znaczy? Woda sodowa uderzyła komuś do głowy. Co? A? Że zachowuje się jakoś inaczej? Czy państwo dziwnie czytają książki w ogóle? Tak, ale raczej w książkach nie ma takich przysłów. Nie ma raczej? Przynajmniej nie tak. No dobrze. Woda sodowa to znaczy, że ktoś no pomyślał, że już naprawdę jest gwiazdą wszechświata. Zjadł wszystkie rozumy. Można powiedzieć inaczej, że zadziera nosa. A to wiecie, co znaczy? Tak, wywyższać się. No. Traktować wszystkich z góry. Tak jest. No to jeszcze tak. Czuć się jak ryba w wodzie. Czuć się dobrze, jak w domu. No właśnie, jak... Jak bezpiecznie. Łatwo, że jesteś u siebie. I kiedy wy czujecie się jak ryba w wodzie? Marta, kiedy się czuje? W domu, jak nikt nie każe wstać z łóżka. No, ta zagadkowa niedziela. Ojej, trzeba wstawać i jechać, tak? Aha. Ale fajnie jest. Dobrze, słuchajcie. Ja w domu i w szkole. Aha, a Zuzia? Ja w domu, przy rodzinie, jak wszyscy są blisko. O, jak pięknie. To jeszcze poproszę o to, a już nie poproszę, wystarczy. A wydaje mi się, Julku, że trochę czasu ci to zajęło, ale już powoli zaczynasz czuć się jak ryba w wodzie, ponieważ zbliżają się nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka? Poczekajki czy Kadełka? Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka? Poczytajki czy Tadełka? Wiesz, dlaczego tak powiedziałam? Nie. Nie pamiętasz, jaka była historia twoja? Przygody z książką? A, kojarzę. A, jak to było? Że jakoś niezbyt chętnie czytałam książki. I co się stało nagle? No, znalazłam jedną pierwszą książkę i zaczęłam ją czytać. To chyba była, nie wiem... Dziennik Cwaniaczka. No, nie, to nie mówię. To bardzo prawdopodobne. Ale to była jedna z... A polecasz teraz czytanie? Tak, ale z ciekawych rzeczy. Ciekawych rzeczy. Których ci nie zmuszałam do czytania. To ja proponuję do eksperta Julka dostukać się i zapytać, co jest ciekawe. Ja myślę i mam nadzieję taką, że te książki, które przyniosłam dzisiaj do naszego studia, są niesamowicie ciekawe. Pierwsza to... Gdzie jest Elmer? Gdzie jest Elmer? Wyszukiwanka. To dla młodszego rodzeństwa albo młodszych waszych kolegów. Chociaż powiem wam szczerze, że ja uwielbiam Elmera. Uwielbiam sięgać po każdą książkę, w której ten słoń mieszka. Mam jedną książkę od Elmera. Wyobraźcie sobie, że w tym roku Elmer, ulubieniec dzieci na całym świecie, obchodzi swoje 30 urodziny. To dużo czy mało? Dużo. Więcej niż my. No to na pewno. Ile razy. Elmer to słoń, do którego wszyscy przychodzą po radę. Zawsze podejmuje inicjatywę. To znaczy? Szybką odpowiedź. Ma mnóstwo pomysłów. Jest bardzo kreatywny i bardzo pomocny. No i tutaj jak otwieramy sobie tę książkę, mamy przepiękne ilustracje przede wszystkim. Można się w nich zatracić na długie godziny, bo zobaczcie, co widzicie. Zwierzęta. Tak. Lwy. Wszystkie zwierzęta, dosłownie. Lwy, białe krawędzie. Tak, a pomiędzy nimi są szczegóły. I teraz zapytania, gdzie jest tygrysica z małymi? Poszukaj centkowanego lamparta. Pomożesz mi odszukać przyjaciela? On też ma czarny koniuszek ogona. Znajdź lwa, którym motyl usiadł na nosie. I tak otwieramy kolejne strony. Zobacz, jakie to przepiękne. Podwodny świat. Ryby. No, ładne. Znajdź Elmera. Ładne. Na żabie. A, no właśnie. Polecamy bardzo serdecznie. W takiej małej żabie. Tak, Elmera w każdej postaci. I teraz książka, słuchajcie, to jest poważna sprawa. Ciało, ty i miliardy twoich mieszkańców. Pan Schutten napisał, a pan Ryder zilustrował tę książkę. I teraz uwaga, uwaga. To, że masz jeden nos. Ile rąk? Dwie. Dwie ręce. Ile palców? 5. A razem? 20. No, 20. Jest dla ciebie oczywiste, prawda? Tak. Ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, że składasz się z 206 kości? Tak. Rok. Z 86 miliardów komórek mózgowych? Nie. I do tego jeszcze z 20 bilionów, ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, innych komórek. Co? I że na powierzchni oraz w środku twojego ciała żyje dodatkowo około biliona bakterii, które utrzymują cię w zdrowiu i dobrej formie. Ciało, ty i miliardy twoich mieszkańców to książka o twoim organizmie. O komórkach ciała zbudowanych sprytniej niż statki kosmiczne z Gwiezdnych Wojen, Julku. Jak? No właśnie, jak? Z tej książki dowiesz się... To musiałam stworzyć, żebyśmy byli tak doskonali. A, widzisz. Jak zdrowiej się odżywiać, lepiej spać i mieć silniejsze mięśnie. Dziecko musi spać około 11-9 godzin. 10 godzin. 10-11. Jak suseł albo leniwiec. 9 godzin. A dorośli 7-8. Przeczytasz w tej książce o Wesaliuszu, który wykradł z grobów zwłoki, żeby je badać. Taka jest historia. O panu Lotito, który jadł między innymi, tu uwaga, telewizory, sedesy czy wózki sklepowe. O doktorze Kolfie, który jako pierwszy skonstruował sztuczną nerkę. Wiecie z czego? Z samochodu, z osłonki do kiełbasy i części bombowca. Ta książka to najciekawsza historia o fenomenie natury, jakim można sobie wyobrazić. O tobie Marto, o tobie Julku, o tobie Zuziu, o nas wszystkich. No, ja o nie miałam, kiedy wzięłam ją do ręki, bo poza tym, że są niesamowite teksty, bardzo ciekawe także dla nas dorosłych, to także są wspaniałe ilustracje, ryciny, bardzo wysmakowane, w dobrym stylu. No, na przykład taki fragment wam przeczytam. Dlaczego jesteśmy tym, co jemy? Słyszeliście takie powiedzenie? Bo jeżeli jemy takie duże pusze, to na przykład pączki, to zajmiemy tacy pusze i okrągłe. Albo jak jemy takie śmieciowe jedzenie, to wyglądamy jak śmiecie. Jesteśmy tym, co jemy. To nie tylko powiedzenie, ale najprawdziwsza prawda. W twoim organizmie wciąż znajdują się mikroskopijne pozostałości po schrupanym kiedyś ogórku. W kościach można się doszukać śladów wapnia pochodzącego z dania z kalafiorem, skonsumowanego przed rokiem. W mięśniach białko z kanapki zjedzonej w zeszłym tygodniu. W sercu nawet resztki sera spożytego przez mamę, gdy nosiła cię pod swoim sercem. Zaskakujące? Jak? Dla mnie bardzo. Czyli nie tak wiem, samo dobrze, że zamiast tego sera mogły być nam alkohol? Tak, masz rację. I wtedy rodzą się dzieci z zespołem FAS. Nie jest to ich winą. Co to jest? No to jest taki zespół, taka choroba, z którym dziecko przychodzi na świat, ponieważ mama, kiedy nosiła pod sercem swoje kochane dziecko, spożywała alkohol. Warto o tym wiedzieć i myślę, że wy dzieci także powinniście o tym wiedzieć. To jest część życia, bardzo ważna część życia, chyba najważniejsza, bo dotyczy waszego zdrowia i waszego tutaj na tej ziemi bycia, że tak powiem. I króciutko, kolejna książka, Zwierzaki zwyklaki. Aha. Bibi Diamond, tak. No to jest maleńka książeczka, ale zawiera się w niej jakiś błysk geniuszu. Po co jesz smaruje się śliną? Ile serc ma dżdżownica? Czemu królik je własną kupę? Co dodaje mrówką skrzydeł? Jak rozmawiają śledzie? Czy da się rozśmieszyć szczura? Czy to ciekawe pytania? Tak, tak. Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w znakomicie napisanej, zilustrowanej książce. Ja w ogóle zwierzaki nie wiem, jak można rozśmieszyć szczura. W ogóle zwierzęta, chyba tylko papugi. No i czy one mają tak, poczucie papugi. Humoru, prawda? Papugę trzeba zrobić tak. Gadu, gadu, gadu, to one robią. Gadu, gadu, gadu. I to jest świetne. Jeszcze seria, ostatnia książka. Seria Mędrcy do dzieci, opowiadania filozoficzne. Tutaj znajdziemy odpowiedź na takie pytania, które są, to są dopiero pytania. Nie jestem ani Ateńczykiem, ani Grekiem, lecz obywatelem świata. Co to może oznaczać? Takie słowa wypowiedział niejaki Sokrates. Albo na przykład znajdziemy takie stwierdzenie. Kto daje, ten nie powinien o tym nigdy pamiętać. Kto otrzymuje, ten nigdy nie powinien o tym zapomnieć. Przysłowie hebrajskie. Daje do myślenia? Tak. Brak przemocy jest najwyższym stopniem odwagi. Gandhi. Słyszeliście to nazwisko? Nie. Warto zapamiętać. Nie jestem prawdziwie wolny, jeżeli odbieram komukolwiek innemu jego wolność. Takie mądre zdanie wypowiedział Nelson Mandela. I mamy tu opowiadanie dotyczące tego zdania i wyjaśnienie. Pokój i wojna zaczynają się w domu. Jeżeli naprawdę chcemy pokoju na świecie, zacznijmy się kochać we własnych rodzinach. To Matka Teresa. I ostatnie, uwaga, uwaga, ale równie piękne i głębokie. Potrzeba całego życia, by nauczyć się czego? Kochać. By nauczyć się żyć. Seneka młodsza, żyć to kochać w wielu wypadkach. Ja myślę, że tak, to są mistrzowie, osoby wybitne, nauczyciele. A czy można zostać nauczycielem, będąc dzieckiem? Co nie? Myślę, że tak. Można. Można. Ten chłopiec stracił tatę, w pewnym sensie stracił także swoją mamę, która zapadła na chorobę psychiczną. Ten chłopiec zamieszkał z wujkiem, który bardzo lubił alkohol i nie potrafił szanować innych ludzi. Jak w tym wszystkim odnalazł się wasz rówieśnik, pan Will? William powtarzał sobie tak, czasem mam pecha, a czasem szczęście. Ale ważne, że zawsze jestem sobą i robię swoje. Mały nauczyciel życia, tak jak wielu z was, mówił także, jestem częścią świata, jestem William. To tak, jak każdy z was. Will pokazał swojemu wujkowi, jak żyć, jak patrzeć z szacunkiem na ten piękny świat. Serdecznie polecam Wam spotkanie z Williamem. Aby to zrobić, wystarczy wybrać się do kina i zobaczyć film pod tytułem Tak, jestem William. Brawo. Dla osób, które teraz się do nas dodzwonią, mamy zaproszenia. Numer telefonu Państwo pamiętają? 22 i 7 trójek. A przy okazji bardzo serdecznie polecam Waszej uwadze fenomenalny festiwal, siódmy festiwal filmowy dla dzieci i młodzieży, Kino w Trampkach. Dzisiaj jego ostatni dzień. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka klocków Blocki. www.klocki-blocki.pl. My girl babysits for someone on her block. Then I come up to join her and we start to rock. The baby hears the beating man, it is a shock when he goes. A rockin' type of boogie is a kind of song that makes this little baby wanna sing along. And though he maybe gets the tune a little wrong, he still goes. He isn't too young to really feel the beat. He rocks back and forth in his little seat. He claps both his hands and he taps his feet. And he sings. He is a hully-gully bouncing baby boy. You know the record player is his favorite toy. And don't forget he's everybody's pride and joy when he goes. I know there isn't anyone to take the bet, but surely he's the youngest teenager yet, and probably the hippest of the diaper set as he goes. Come on, I like that. He strolls in his stroller with the radio on. He doesn't go to sleep until the music's gone. He imitates the singer in the group with a low-down voice. And when it's time to tuck him in his little bed, with all that music running through his sleepy head, the little fella doesn't say goodnight. Instead, he says, Boogie, boogie, boogie, oh. To zawsze jest urocze. A my witamy w naszym studiu panią, która jest tak, biologiem morza, doktorem nauk o ziemi, badaczką i pasjonatką rejonów polarnych oraz propagowania wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży. I jeszcze taki skrót, który za chwilę spróbujemy rozszyfrować. MSC Polska. Pani Marta Potocka jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. No to bardzo proszę, drodzy Państwo, biolog morza. Czym się zajmuje? Badaniem morza. Wody, oceanu. Woda, jakieś, na przykład jakieś różne rodzaje ryb. Doktor nauki o ziemi. Bada ziemię. O ziemię, o naturę. Bada naturę. O i warstwy ziemi. Badacz i pasjonat rejonów polarnych. Nie wiem. Bada bieguny ziemi, Antarktydę, Arktykę. Propaguje wiedzę przyrodniczą wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciel? Jest nauczycielem takim, rozpowszechnia tą wiedzę, którą posiada dzieciom i młodzieży. MSC Polska. No to bardzo proszę, skrót M, trzy literki mamy, MSC. M. Morskie? S. No, gdzie wasza kreatywność? Skorupiaki? Ale to ma być zdanie jakieś. Nie, to jest skrót. Morskie skorupiaki i C, co jeszcze? Skorupiaki. Cielaki wieloryba, ja bym stawiała na to na przykład. Wspaniałe rozwinięcie. Zaskoczona pani Marta, a pani Marta teraz powie, jak to naprawdę ma brzmieć. Słuchajcie, MSC to jest skrót od takiej angielskiej nazwy Marine Stewardship Council. To jest organizacja międzynarodowa, która zajmuje się ochroną mórz i oceanów. W Polsce już od 6 lat istnieje, a na świecie już od ponad 20. I zajmuje się właśnie dbaniem o to, żeby ryb i owoców morza nie zabrakło nam nigdy, ani nam, ani waszym dzieciom, waszym wnukom. Także a to jest możliwe, że może zabraknąć tych ryb? Niestety, takie są najgorsze scenariusze, mówią, że tak, ponieważ wiemy, że klimat się zmienia, morza i oceany mają sporo problemów w związku z tym. Oprócz tego bardzo poważnym problemem jest przełowienie ryb. Wszyscy jemy ryby, bardzo je lubimy, ryby są bardzo zdrowe. Jak najbardziej namawiamy do tego, żeby je jeść. Tylko musimy uważać, żeby jeść ryby złowione w sposób zrównoważony. Co to znaczy sposób zrównoważony? Może... Żeby nie za dużo. Żeby nie za dużo, dokładnie. W sposób zrównoważony, czyli żeby nie wyłowić zbyt dużo ryb, żeby one mogły się dalej odradzać. Po drugie, żeby nie szkodzić środowisku, w którym te ryby żyją, czyli na przykład używać takich narzędzi połowowych, żeby nie niszczyć dna. Nie niszczyć raf koralowych. Nie niszczyć raf koralowych, doskonale. A po trzecie, słuchajcie, sposób zrównoważony to taki, żeby kraje, które poławiają te ryby, żeby się dogadywały między sobą, żeby mogły rozdzielać tą ilość ryb między siebie w sposób sprawiedliwy, żeby nie kłóciły się o to. Czyli takie zarządzanie łowiskami też jest bardzo ważne. I o to właśnie walczy MSC, czyli ta organizacja Marine Stewardship Council. MSC, możecie zobaczyć taki znaczek, niebieską rybkę, na produktach rybnych, które są dostępne również w Polsce, w polskich sklepach. Jeśli zobaczycie coś takiego na opakowaniu, nie wiem, na przykład śledzia, to znaczy, że ten śledź na pewno został złowiony w sposób zrównoważony. Czyli właśnie na ten znaczek musimy uważać i tego znaczka powinniśmy szukać w naszych sklepach. A co mogłoby się stać? Wyobraźcie sobie, że za kilkadziesiąt lat tak naprawdę spełnia się czarny scenariusz. Brakuje w oceanach ryb. Co się dzieje z tymi oceanami? Co się dzieje z nami? Wyginęli. No w sumie ryby. Aha. Jest woda i nic więcej. Morski świat stałby się martwy. Wypływałyby tylko takie trupy. Bardzo dobrze. Dobrze mówicie, słuchajcie. No to jest czarny scenariusz. Nie chcemy do tego dopuścić. Dlatego między innymi powstało MSC. Jest wiele organizacji, które dbają o te oceany. Ale słuchajcie, co się może stać? Wyobraźcie sobie, że tak jak w Polsce, często jecie ryby w Polsce? Jak często? Tak średnio. Najczęściej to nad morzem, jak jest. Ja najbardziej jem, najbardziej lubię łososie. A no właśnie. A słuchajcie, faktycznie w Polsce tych ryb jeszcze nie jemy tak dużo, chociaż powinniśmy o wiele więcej. Średnio podaje się, że około 13 kg na rok zjada przeciętny Polak. To nie jest dużo, prawda? Mhm. No właśnie. Na rok to jest mało. Ale wyobraźcie sobie, że ponad połowa świata żywi się głównie rybami i owocami morza. Tak? To jest naprawdę ogromne źródło białka dla wielu, wielu ludzi na całym świecie. Ponadto... Japończycy, sushi. W sushi jest oczywiście. Ryba, jest tak. Łosoś wędzony. Dokładnie, ale w krajach rozwijających się również, w krajach azjatyckich, super. Tam, gdzie ludzie żyją też z połowów i żyją z... Rybacy, ludzie, którzy później przetwarzają te ryby, pakują je do puszek, to jest ogromna gospodarka. I wyobraźcie sobie, co się stanie, jak tych ryb zabraknie. Co się z tymi ludźmi stanie? Stresu pracy. Dokładnie, to jest... Ja byłam na zielonej szkole w Stegnie Gdańskiej i miałam spotkanie z rybakiem i opowiadał nam o rybach różnych. No właśnie. To w takim razie, może w tym momencie, oddajmy im głos. Krążą w ciemności, mijają się w ciszy wodnej miękkości. Czy ktoś je słyszy? Co robią ryby głęboko pod lodem? O czym tam myślą otoczone chłodem? Może o słońcu i czym jest ulewa, o żółtym kaczeńcu, o błękicie nieba. Czy tańczą czasem ryby zimowe, czy mają ryby sny kolorowe? Kara się karpie, Grzeczni panowie z powagą suną w łuskach królowe, co sobie szepczą, kto wie, czy mogą, gdzie podążają swoją niemą drogą. Kara się karnie, sumy szczupaki pływają w kółko, senne ponuraki, o konie linii, świnki węgorze zerkają w górę, dalekie przestworze. Jesz, Igor. Ryby, bo o rybach dzisiaj, ponieważ Światowy Dzień Oceanów i za nami, i przed nami, i już i właściwie cały czas powinien ten dzień być świętowany, fetowany, obchodzony, dlatego że to jest potężny problem całego świata i wszechświata, bo jak na naszej planecie zostanie to wszystko zaburzone, to będzie miało wpływ także i być może na inne nawet jakieś historie kosmiczne, kto wie. Ponoć wszyscy jesteśmy w jakiś sposób połączeni, a w naszym studiu osoba, która była pierwszą Polką nurkującą i prowadzącą podwodne badania w obu rejonach polarnych. Duża odwaga, pani Marto. No tak się zdarzyło, akurat tak mi powiedzieli moi koledzy, że jeszcze nie było dziewczyny, która by robiła badania podwodne nurkując i w Antarktyce, i w Arktyce, także... Nie wiem, czy się szczycić tym, czy no pewnie, czy że tak. Cieszyć, a, ale... jak ty, a jak wygląda taki człowiek, który zanurza się, ma jakiś sprzęt w dłoni, w jaki sposób bada ten podwodny świat? Oczywiście to zależy od projektu badawczego, od zadania, jakie sobie postawimy my jako naukowcy. Ja zajmuję się zwierzętami, które żyją na dnie oceanu, czyli takimi bezkręgowcami, czyli takimi na przykład jak rozgwiazdy. No płetwal to jest wieloryb, to jest kręgowiec jak najbardziej, prawda? Bo to jest ssak. Bezkręgowce są takie malutkie. Nawet nie są aż takie malutkie. Ale są małe. Powiem ci, że są dosyć duże. Głowonogi, świetnie. Słuchajcie, no ja się zajmowałam rozgwiazdami, jeżowcami, ślimakami, gąbkami, różnymi skorupiakami. Słuchaj, wyobraźcie sobie, że w tych zimnych wodach naprawdę żyje mnóstwo zwierząt i to tak kolorowych, jak na rafie koralowej praktycznie. Są też koralowce, oczywiście one tam raf koralowych nie tworzą, ale to są bardzo podobne koralowce do tych, które można spotkać nawet w Morzu Czerwonym. Oczywiście. No tak, ale jak wyobrazimy sobie teraz, że te rafy koralowe zanikają, naprawdę jest ich coraz mniej i naprawdę wasze dzieci albo wnuki, to jest bardziej prawdopodobne, mogą ich nie zobaczyć już w tylu miejscach, w których my możemy je podziwiać. Niektóre pewnie będą. A z drugiej strony, kiedy nurkujemy, to możemy zobaczyć nad naszymi głowami potworne plamy, ogromne. Co to są za plamy? No niestety, teraz coraz częściej, jak się zanurzamy pod wodę, możemy zamiast ryb spotkać plastikowe torebki, jakieś butelki, słomki plastikowe, kubeczki jednorazowe. To jest plaga ostatnich lat, niestety. Zaśmiecamy naszą ziemię i to, że używamy właśnie plastików jednorazowych, takich jednorazowych, wiecie, napijemy się wody z kubeczka plastikowego i wyrzucamy od razu, prawda? No to co z tym kubeczkiem się dzieje? On trafia gdzieś na wysypisko śmieci, może go wiatr zwiać gdzieś do wody i trafia nam do oceanów. Czy takie foliowe torebki jednorazowe, które używamy w sklepach, na szczęście już powoli są wycofywane, to jest ogromne zagrożenie dla wszystkich zwierząt w oceanie. Jakby ktoś jakieś zwierzę zjadło, mogłoby umrzeć. Dokładnie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że na przykład żółwie morskie, dla których przysmakiem są meduzy, nie potrafią rozróżnić meduzy od foliowej torebki, która pływa w wodzie. Trudne to jest nawet dla ludzi. Widziałam takie zdjęcia zrobione, foliowe torebki pływające chyba w Morzu Czerwonym. Wyglądały identycznie jak meduzy. Ja miałabym problem z rozpoznaniem, a co dopiero taki żółw? I co się dzieje ze zwierzęciem, kiedy on zje taką torebkę? Jest przejedzony. Czuje się najedzony, prawda? Ale, tak nie jest. Ale tak nie jest, bo torebka nie, bo torebki nie ma nie żadnych substancji odżywczych. Doskonale, nie może jej strawić, więc ta torebka zalega mu w brzuszku przez... Może się zatruć. Nawet nie tyle zatruć, co czuje się najedzony, nie potrzebuje więcej jedzenia. I z przejedzenia, takie niby przejedzenie umiera. I niestety umiera, dokładnie. I tak się dzieje, słuchajcie, z wieloma zwierzętami. Ptaki jak morskie. Jak to nie meduzy, one go nie prądem nic nie robią? Ja no widziałam meduzy, ale były tam takie fioletowe meduzy. Ja no jest wiele gatunków meduz. A teraz wyobraźcie sobie, że tego jest tak dużo, że plama plastiku, składająca się z plastiku, mówimy plama, no bo to ma jakiś obrys. Wyspa nawet, jak jest duża. Słuchajcie, największą wyspę śmieci, którą zlokalizowano na Oceanie Spokojnym, ma powierzchnię 5 razy większą od powierzchni Polski. Wyobraźcie sobie. To jest taka pływająca wyspa śmieci. Ogromne. To prawie jak kontynent, prawda? I na tej wyspie śmieci jak to możliwe? Osiadają różne inne organizmy, więc tworzy się taki dodatkowy sztuczny ekosystem. To ja myślę, że teraz, aby schłodzić temperaturę za oknem i schłodzić emocje po tym, co usłyszeliśmy, bo to jest porażająca informacja. Jak sobie uświadomimy, że my, ludzie, tylko dlatego, żeby było nam wygodniej w życiu, doprowadzamy do takiej katastrofy ekologicznej, no to dobrze w tym momencie się pewnie nie poczujemy. Najpierw śnieg pada z góry na dół, potem się miesza z wiatrem i mgłą, potem zbudował 40 zasp, potem zaspami blokował gwiazd. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie, zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Rozmiękczał każdy ostrzejszy róg, dał się dziurawić dziesiątkom nóg, dał się rozrzucać na boki psom, a potem znowu zasypał dom. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie, zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Zrobił pokrowce na dużo aut, wirował złoty dookoła lat. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie, zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Wiesz, Igor, co robił śnieg? No, to my wiemy mniej więcej, co robił śnieg, co robi u nas, ale co robi śnieg na Antarktydzie na przykład? Pala. Tak, właśnie tam zamieszkała doktor Maria Potocka. Marta Potocka zamieszkała. Po co zamieszkała? Tam właśnie, w tych takich trudnych warunkach pogodowych. No, zamieszkała to dużo powiedziane. Przebywałam tam kilka miesięcy, kilka razy na polskiej stacji antarktycznej, żeby badać tam zwierzątka, które mieszkają na dnie Oceanu Południowego, czyli w tych najbardziej zimnych wodach na świecie. A dużo jest tych stacji na Antarktydzie? Na Antarktydzie stacji jest ponad 80, ale Polska ma jedną działającą stację imienia Henryka Arctowskiego. Jest również druga stacja imienia Dobrowolskiego, jednak ona jest czasowo zamknięta. Zamieszkała tam pani, ile miesięcy pani tam przebywała? Byłam tam 4 razy, tak 6 miesięcy, 4 miesiące. A to zależy od projektu. To dosyć długo. Tam w środku jest ciepło? Tak jest, to jest normalna stacja, budynek mieszkalny, gdzie mamy ogrzewanie. Ale jak to jest zasilane? Ale to dobre pytanie, ponieważ stacja musi być samowystarczalna. No właśnie, bo nie ma tam elektrowni, nie ma skąd wziąć prądu, więc a mamy słońce? Swoje. Bardzo właśnie świetnie. Ma. Ale mamy swoje agregaty na olej, słuchajcie, ale tak, mamy też baterie słoneczne jak najbardziej, baterie wiatrowe, ponieważ bardzo mocne wiatry wieją na Antarktydzie. Dzięki temu słońce jest na Antarktydzie? Dużo? Dosyć? No jest, ale nie. Jest. Akurat polska stacja jest na wyspie, tuż przy Półwyspie Antarktycznym. Jak spojrzycie sobie na mapę, to jest taki wystający półwysep. Cypelek. Cypelek, tak, w stronę Ameryki Południowej. Więc nie jest tam, nie mamy takiej nocy polarnej długiej, jak na samym biegunie, że pół roku jest ciemno, pół roku jest jasno. Ale faktycznie antarktyczną zimą, czyli tak jak u nas jest lato, to tam jest, na Antarktydzie jest wtedy zima, słońce pojawia się tylko na kilka minut nad horyzontem i od razu znika. Za to antarktyczne lato, czyli nasza zima, tak jak mamy grudzień, czyli w okresie świąt Bożego Narodzenia, cały czas jest jasno. Można czytać książkę na dworzu nawet o 2 w nocy. Ale sąsiadów pani miała ciekawych. To były tak pingwiny, foki, wieloryby, ptaki latające. No i z pingwinami zdaje się było wesoło od czasu do czasu. Wesoło, wesoło. Pingwiny są wszędobylskie. Nasza stacja leży... Ciekawskie. Słuchajcie, bardzo ciekawskie. Nie atakowały. Chociaż powiem wam, może tak, może nawet miałam... Raz zostałam zaatakowana przez pingwina, bo szłam sobie nad brzegiem morza. I taki pingwin na mnie spojrzał, popatrzył, podbiegł do mnie, zaczął mnie dziobać w sznurówki i nakrzyczał na mnie, bo okazało się, że te sznurówki to nie są do jedzenia, nic smacznego. Nakrzyczał na mnie, pomachał skrzydełkami i odszedł. Więc ja stanęłam trochę jak wryta. No ale co? My tam jesteśmy gośćmi na Antarktydzie. Pingwiny są gospodarzami, więc nie możemy ingerować w ich życie. One robią, co chcą, a my musimy się dostosować. I chodzą wam, właściwie można powiedzieć, po głowie, bo chodzą po dachach. Po dachach nam chodzą. Słuchajcie, jak jest dużo śniegu, czasem są takie zaspy. Są takie duże zaspy śniegu, które dochodzą do ścian budynku. I zdarzało nam się, że siedząc w jadalni, słyszeliśmy tu pod pingwinich nóżek na dachu. A ile to może być stopni Celsjusza na Antarktydzie? Na polskiej stacji, tam gdzie polska stacja się znajduje, nie jest aż tak strasznie zimno. To myślę, że porównywalne do naszych Suwałk, czyli takie minus 20, minus 30 stopni zimą, ale wyobraźcie sobie, jak jest bardzo mocny wiatr, to wtedy jest o wiele, odczuwa się o wiele niższą temperaturę. Tak. Jest mnóstwo ciekawych historii związanych z tym miejscem. Czy wy wyobrażacie sobie, że może na tej ziemi istnieć stworzenie, którego krew nie jest czerwona? Tak. Tak. Jakie? Nie gąsienica. Wiemy, że owady mogą mieć zieloną krew, ale czy ta krew może być na przykład bezbarwna? Słyszałyście kiedyś o tym? Myślę, że tak. Tylko nie kojarzy jakieś zwierzątko. Kojarzy jakieś. Biedronka ma. Słuchajcie, tutaj mówimy o rybach białokrwistych. Mówimy o kręgowcach. Wśród kręgowców to jest naprawdę ewenement, żeby kręgowce nie miały hemoglobiny. Ja mówię o kręgowcach. Ryby białokrwiste to są ryby, które żyją tylko i wyłącznie w wodach Oceanu Południowego, czyli na południu przy Antarktydzie. Można je poławiać w sposób zrównoważony, jak to mówiliśmy wcześniej. Słuchajcie, ryby białokrwiste nie mają czerwonego barwnika po to, żeby im ta krew nie zamarzała w tej zimnej wodzie. Bo wyobraźcie sobie, że Ocean Południowy, temperatura Oceanu Południowego oscyluje w okolicach 0 stopni, a zamarza dopiero przy minus 1,8 stopnia Celsjusza. nasza woda w kałużach zamarza przy 0 stopni, prawda? A tam tak. Zamarza, musi być o wiele zimniej, żeby zamarzła, ponieważ jest bardzo słona. Tutaj możecie sobie zrobić doświadczenie w domu, gdzie bierzecie dwa kubeczki, jeden kubeczek zwykłej wody z kranu, drugi kubeczek woda z kranu i dosypujecie łyżeczkę soli i wkładacie oba kubeczki do zamrażarki. I sprawdźcie, która woda zamarznie szybciej. Normalnie. No, sprawdzić nie możecie niestety tego, co czulibyście, kiedy moglibyście spojrzeć... Możemy wziąć półeczki z, lodówki i wejść. Ale nie wiesz, o co chodzi, kiedy mielibyście szansę spojrzeć w oczy dzielakowi, ale nie takiemu dzielakowi, który bryka sobie po naszych łąkach mazowieckich na przykład. Mm-hmm. Tylko takiemu dzielakowi właśnie, jakiemu? Pani Marto. Słuchajcie, dzielaki, tak się nazywa małe wieloryby. Właśnie. I one brykają po lodzie? Tak? No po lodzie nie brykają, ale sobie leżą na powierzchni wody, odpoczywają. I sobie leniachują. Leniuchują, tak jest. Leniuchują. I miałam, słuchajcie, taką przygodę z mamą wielorybem i jej małym cielakiem. One sobie leżały wśród kry lodowej, odpoczywały na powierzchni wody, na powierzchni oceanu, a ja płynęłam akurat na miejsce do tam, gdzie musiałam zanurkować, takim pontonem z silnikiem. Jak zobaczyliśmy te dwa wieloryby, no to trzeba było zwolnić, żeby ich nie wystraszyć. Żeby ich nie wystraszyć, bo tak jak mówiłam, one są u siebie. I one są też duże i mogą też trochę się wystraszyć i mogą falę zrobić. Dokładnie. Dlatego musimy być bardzo uważni, żeby im krzywdy nie zrobić, no i żeby one też niechcące nam krzywdy nie zrobiły. Ale takie wieloryby... Spokojnie. Te wieloryby, słuchajcie, podpłynęliśmy do nich na odległość jakiś metra, półtora metra. I w ten sposób pani Marta zmienia świat, obserwując, potem opisując i pokazując nam, że warto szanować i kochać tę przyrodę. To na koniec tego spotkania chciałabym bardzo, aby zaśpiewał nam ktoś, kto także w bardzo piękny sposób przez całe swoje życie odmieniał świat, odmieniał życie cierpiących dzieci, znakomity aktor, komik, tancerz, mistrz łamańców językowych. W ciągu 38 sekund wymienił nazwiska 54 kompozytorów. Zdobywca Oscara specjalnego, człowiek, fenomen. Spróbujcie za nim nadążyć. A on już zaraz zacznie pokazywać wam swoje możliwości. A ja bardzo dziękuję wam za ten wspólny, zagadkowy lot. Pani Marii Potockiej, pani doktor Marii Potockiej, dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Marto. Dziękuję. Dziękuję, Julku. Dziękuję. Dzięki, Zosiu, debiutantko. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Marek Pawłowskiewicz, ja Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. Kłaniamy się. Jakiej niedzieli życząc? Zagadkowej i cieplutkiej. Pani Marto? Cieplutkiej, dokładnie. No, Now Kissel will whistle at Bustly Miss Russell, who rustle and bustle till Kissel will roar. So Russell asked Axel for Kissel's dismissal, and this'll teach Kissel to whistle no more. That's Tom Twister, and seems so easy till you twist your tongue. Tito and Toto were tattooed in Toto, but Toto was only tattooed on his toe. So Toto told Tito where Toto was tattooed, but Tito said Toto's tattoo wouldn't show. Theta thought Thora was thumping her thimble, but Thomas thought Thora was thumping a drum. Said Theta, if Thora's not thumping her thimble, I think that she surely is thumping her thumb. It's Tom Twister, and seems so easy till the word gets sprung. If you insist you want to try a list, then step up, mister, and twist your tongue. Now, Charlie is cherry when choosing his cheeses, and cheese is a challenge when Charlie arrives. But Charlie is charming and chooses a cheddar, then chills it and chips it and chops in some chives. Hedda is hoping to hop to Tahiti to hack a hibiscus to hang on her hat. Now, Hedda has hundreds of hats in her hat rack, so how can her hop to Tahiti help that? Snobby Miss Nora is sniffing a snuffer. The snuff has no sniff and it makes Nora sneeze. When Snide Alice Norton hears Nora sneezing, she snappily snorts Nora sneezing a breeze. Sheila is selling her shop at the seashore, for shops at the seashore are so to lose. Now she's not so sure of what she should be selling. Should